أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمعون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا نور صفات دا منافقين الله ذكر كي وی صفات مخکینی سبق کے اختتام تا اورسیدل اس اللہ د منافقین و نور صفات اغزی کر گئی اللہ فرمائی فلا تعجب اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بها فلا تعجب اموالهم نہ تعجب کے دیوا نہ چی تالرا اموالهم مال ندوی ولا اولادهم او نہ اولاد ددوی انما یرید اللہ لیعذبهم بها یقیناً غواڑی اللہ جی سزاور کی دوی تا پدی سرام فی الحیات دنیا بجند دنیا کی وتزہق انفسهم او عذبا روحن ددوی وهم کافرون پدا سیال کی چی دوی بی کافران فلا تعجب کا اموالهم ولا اولادو نہ تعجب کی روان چی تالر مالیون ددوی او نہ اولاد ددوی ربط دما قبل سر روان دی اللہ بیان اکڑو ولا ينفقون الا وهم كارهون او مال نہ خرچ کئی دوی مگر بدا سیال کی چی دوی بد گنن کی دے لر نہ چار کل مال خرچ کولو تا بد کاری نو بیا دا دمرا مال اللہ ولی ورکڑے دا دمرا نوکران چاکران دا دمرا بچی اللہ ولی ورکڑی نو دفع دوہم کئی فلا توجب کام والہم تعجب کی لیوان چی تالر مالون دا دوی او نا اولاد دا دوی و دا دوی مال تا خفنشی و دا دوی اولاد تا نوکرانو چاکرانو تا خفنشی فلا توجب کا اموالهم تعجب کی دیوان چی تالر مالون ددوی او نہ اولاد ددوی انما یرید اللہ لیعذبهم یقیناً غواڑی اللہ لیعذبهم بہا چی سزاور کی دویتا بہا پدی سرا زنی سڑی لکا اللہ مال او اولاد ورکی نو دا مال او اولاد دا سبب گرزی دے انسان دا پارا دا اللہ دا مہربانتیا یعنی سمر چی دل اللہ مال ڈیر ورکی دمر بد کی دینداری زیاتی گی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تابیداری زیاتی گی نو دے دا غریب سرب امداد کئی دا یتیم سرب امداد کئی دغرنگی نور چی سمر انفاق تے دا اللہ پلار کی اغب دے کئی نو اس دا مال چی پسیزے باندے لگی نو دی انسان تا درب د طرفا س سمرات خو به ملاویږي کنه س اجرونو س بدلې خو به خامخا ملاویږي. نو گویا کې دا مال د د پارا سبب د فائدې شو نه کې سبب د خسران او د تاوان شو. بلی غانی تا دی تن لا اللہ اولاد ورکو نو چی سمر دیر اولاد دا دی تنی او دمر دا دا اولاد نیکان هم وی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابدار هم وی نو یاد ساتے چی دا اولاد دا دا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا اطاعت دا تابداری کارو نکی نو دمر دا دی تن پکی هم اسا جوڑی گی. نو گوئے کہ دا مال او اولاد دا دی تن دا پارس شو سبب دا فائدے شو. بلی غاڑی تا منافق تا کو گورے کافر تا کو گورے دا اللہ دشمن تا کو گورے ناغلہ چی اللہ سمر مال ورکی دمر پاغا کی دا اللہ مخالفت سیوا کی. بلی غاڑی تا اولاد تے کو گورے مال کا اللہ ورکی نواغے پایا شو باندے لگئی نشو تماشو باندھے لگئی پلان کی سے کہ پروگرام دے اور ڈنگری سے کہ پروگرام دے کلتے پر یوشی باندھی سی اور کلتے پر بلشی باندھی سی نہ مال ضائع کو دغے بس آسان اللہ ور گئی. بلے گاڑے تا اولاد اللہ دا سی ورکڑی دی کہ پلار دا بچو نہ زیات اور بچی دا پلار نہ زیات دا سی دو کنے دا نہ اس دا بچی چی کم گناہوں نہ کئی پلار والے صحیح تربیت نہ دے کڑے یاد ساتت دے ہم پدی کے شامل دے اللہ بدل سزا ورک. مقصد دا خبر دا شو چھے اللہ وی دے بیمان و مال او اولاد تا اون پسخے گے او حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیس منا من لم یتغنا بالقرآن زما دا امت نہ دے زما ملگرے نہ دے مومن نہ دے غتن چھ سوک پا قرآن باندی غنی نشو چھ سوک پا قرآن باندی بے پروا نشو. یوتن قرآن تا ناس دے دد تعلق دا اللہ دا کتاب سر جوڑ دے او دے بیان دا خلق و مالون تا پسخی گی نیاد ساتا دے دا سر مومن دینا دے دا سر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی دینا. دگرنگ حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د دنیا پا معاملہ کی دا زان نخکتا تا گورا او دا دین پا معاملہ کی دا زان نبرا تا گورا. دا دنیا معاملہ کی چی دا زان نخکتا تا گوری نو تاکی مادہ دا شکر با پیدا کی گی تو با دا اللہ تابداری کے شکر دا اللہ دا نعمتنو با ادا کے فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس پا کم یو نعمتونو درم ستاسو دوانا دروغ وائے تاکہ با مادہ دا شکر پیدا کی گی. اس چی تازرا موٹر نشتا تا موٹر والا تا گوری نتا بسکے دا اللہ نا شکری بکے ہوں کن بکے اے بیا اللہ پلان کی لدے موٹر ورکڑے دے ہوں مال دے ندے راکڑے پلان کی لدے بنگلہ ورکڑے دے ہوں مال دے ندے راکڑے نہ دخلی نہ بدی دا ناشکرے الفاظ ادا کی گی. او چکل تا دا زان نہ لاندے تا گورے مثال تالا اللہ اسم ندی در کڑے نخ پی خوی در کڑی دی کنا تا اگا چا تا گورا چی چال اخ پی ندی ور کڑے اگا شل تا گورا اگا گڑ تا گورا نہ چکل اگا تا پام اوکی نہ تب شکر ادا کی چی اللہ ستا شکر دے چی مال خود اخ پی را کڑی دی. دگرنگ کور اللہ در کڑے دے نو اگا چاہتا ہو گو رچی چال اللہ کور نہ دے ور کڑے سوک پا خیمو کی اسی گی او سوک پا یوشی کی او سوک پا بلشی کی نو چی کل تا اگی تا ہو گو رنو تاکہ بدا شکر مادہ پیدا شی تب ہوئے یا اللہ ستا لاک لاک شکر دے چی دا کور خود را کڑے دے کدان نو نو ما بدا اللہ سکڑیو اسے تازو نہیں ہوتا بوس کوم کمون لا اللہ روخ اندامون راکڑی دی پلاسو برابر الحمدللہ پخپو برابر الحمدللہ پسیحت برابر الحمدللہ اس کمون لا اللہ سنا اگر روغ نه وی را کړي مونږ به د الله سره کړي وي کله مونږ لخ پی سم نه وی را کړي آیا مونږ به د الله سره کړي وي شکر وباسي پار حالت باندې شکریا ادا کوي چې الله ستاسو لاک لاک شکر دے مال دې را کړي دے لګ دې او کډیر دے الحمدلله ثم الحمدلله الله اولاد دې را کړي دے ندی دې را کړي الله چې هر څه دی الحمدلله پدې کې بستا راځي پوږه به خبرو کنه پوږه نه دفه ته وهم کوي الله چې مې مال تپسخېږي او مې اولاد تپسخېږي دا مال او اولاد کا الله منافقین لو ورکړي دنه د سره پارا لیعذبهم بها دې د پارا چې سزا ورکړي دوی ته بها پدې سره فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې دا مال او اولاد خو دوی له الله ورکړي د سره پارا آیا دره سبب د رحمت دی نه سبب د عذاب دی سبب د غضب دی چرته دی چا تختولې دی نو مال ولا غضب شو که رحمت شو وی غریبې وی اوس ته په خون پوه شو بیګا څوک څوک درس کیو ماسخوتن واقعی هم اورېدلې وه کنه اچولو والا چې بالوخی له ټنګ ورکولو او یوه غریبې اوس ته په خون پوه شو پدې اندر شیر باندې سوخ کې غل رال چې غل پیرانل زرګران یې سم مړکړل او سی زخمیان کړل پخوا خو دا نو چې بس زر جیو د ټیلیفونو کو رو برسي پخوا دا شی نه چرته موبایل چرته ټیلیفون چرته غون د خطونو سیستم او چې خبر بچا څوک به خبرېدلم نه درې څلور ورځې پکې تیرې اغیغ لا اکڑا سی مڑکڑل او سی زخمیان کڑل دا اندر شیر دی خلیت او چولو والا ولاړ آغا چولو والا چکلو کتل غلی دی ڈاکوان رالل آغا تا وشا با ڈک کپلیٹن آغا چی آغا کیفیتو کتو دا خلکو آغا آلتیو کتو جی سوک مڑکڑل او سوک زخمیان آغا زر پلیٹن اڈکڑ چی پلیٹن اڈکڑل آخو یو خوڑل اچولې هغه کلول هغه خو یې وخوړل کوم چې پاتې شو هغې له علته ورکړه وایډول وله او روان شو چې ډاکوان لاړل دا هغه چمچ روچته کا هغه سمسې او هغه تالې روچت کو او په اندر شیر کې روان شو ټنګ ورکوي وی و غریبې اوس ته بخون پوه شو او بیا روان دی او ټنګ ورکوي وی و غریبې اوس ته بخون پوه شو که زه مالدار وې خو زه به موس یا مړ وې او یا به زخمي وې خو مال یې څوکړل ته شو چولې واړو نو ټنګ به ورکول یو سر له بتلو بل سر له وی و غریبې اوس ته بخوان پوه شو مو ټنګ و غریبې اوس ته بخوان پوه شو نه یاد ساته په هر حالت باندې شکر وباسا دوی له خو الله مال ورکړي او اولاد ورکړي د پاره د ریچ سزا ورکي چرته د چا بچې تختولې نه چې بچې ته و تختې نو بیا خپای که خوشاله خپای کنه جاړي نو الله ولا سزا ورکي مال تے نبل واخلی کارخانہ تے نبل قبضہ کی کور تے نبل قبضہ کی نہ یاد ساتا دا مال او اولاد دا سبب دا رحمت نہ دے دے منافق دا پارا بلکہ سبب دا اللہ دا عذاب دے نہ تے دے تپسخی گی دے تپسخی گی قارون چکل رو تو سر دا خپل ملگرو بیگا زمون دا سبق استاد محترم لستو قارون چې کله مال دولت و سر نوکران چاکران او تاج په سر کړه او په تخ ناشته او روته با اکم چې دنیا پرسته هغه ویل کاش چې داسې زمونږم وي خو چې کله قارون یو لږ چې مال په سر ډیرې شو په ځمکه کې روان شو سورې قصص کې واقع راځي او قارون لاندې روان دی نبی ویل یا الله شکر دی چې مونږ د قارون په شان دي نو ګینې مونږ به مستبه شو یا اللہ شکر دے چھ مونگ لے دے رسی مال نہ دے را کڑے بے دا خبری کولے یا ساتم مال مغوارا الدنیا سجن المؤمن والجنت للکافر نبی علیہ السلام فرمائی دنیا دا مومن دا پارا قید خانہ دا لکھا کنا دنیا دا مومن دا پارا قید خانہ دا او دا کافر دا پارا جنت دے یا ساتا قید خانہ کی سہولیات نہیں تکلیفون و مصیبتو نہیں دنیا کی با تکلیفون و مصیبتو نہ برداشت کے انما یرید اللہ یقینا غواڑی اللہ لیعذبهم بیا دیڑا پارا چی سزا ورکی دوی تا پا دی سرا فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی وتزهق انفسهم او عذبا روحنا ددوي وهم كافرون پداسی آل کی چې دوی به کافران دا تیشتم صفت وروح بته نوځي په وخت د کفر کې ظاهره کې دعوه د اسلام کوي خو زړه کو کفر دی کا نو الله وی د کفر په دې حالت کې به مردار شي ويحلفون بالله او قسمون قربا الله باندې انهم لمنكم چې یقینا دوی لمنكم خامخا ستاسو نه دي دا نشتم صفت قسم مخ کی ذکر شو یو صفت مخ کی ذکر ہو وسيحلفون بالله بیادی سیات التا ذکر ہو چی قسمون بخری دلتے دا بل صفت نیشتم انہم لمنکم یقینن دوی خامخاستاسو ملگری دی خامخاستاسو ندی قسم بخری وی با جی مونکو استاسو ملگریو مومن تسوی جی مونکو استاسو ملگریو وما هم منکم او نجی دوی استاسو نام ولیکنہم قوم یفرقون لیکن دوی دیو قوم یفرقون بیلتون راوستون کی پا مومنانو کی دا یو قوم دے چی بیلتون راولی پا مومنانو کی اسم دم لخ کر اسم دم ڈل دا مومنانو اگر تس نس کئی پلان کی دا پسی دووی لے و ڈنگری دا پسی دووی لے دا درشم صفتو یا ولکنهم قوم یفرقون لیکن دوی دی قوم یفرقون یریدون کی دان چانا دار چانا به یریگی معشوم نه دی یریگی خزینه به دی یریگی سبحان الله جزاک الله لو یجدون ملجان اوس تفصیل کی جسنگ یریگی لو یجدون ملجان کچر دزان سره بوزه اول غزینا او کچر د میدان جنگ ته دی بوت لو اول تا دشمنوی نو بیاو تا گورا لاو یا جی دونا مل جان کچریوی نی دوی مل جان زید پنا او مغاراتین یا یو غار او مدخلن یا یو سرنگ لولو الی نو خامقا اوڑی دیتا و هم یجمعون او دیوی را پندی دون کی پاگی که امدی دل سونا نران دیه لو یجدون ملجان دا یو دیرشم صفت خان لو یجدون ملجان کچری اوینی دوی ملجان زید پنا او مغاراتین یا یو غار زید پنا اوینی سو مطلب شو چه چرت با برجی اوینم چه دا شاعت باشم تی چرت با دیوال اوینم چه دا شاعت باشم تی او مغاراتین یا یو غار چرته به یو غار اوینم چیره وردن نبشم او پناه به بکی واخلم او مدخلن یا یو سرنگ غار و سرنگ کی سفرق ده چاره ورسی لازو چت که شابه غار و سرنگ کی سفرق ده سوچو که شابه غار او سرنگ کی سفرق ده دوانه یو شه ده تسوی غلیشا تسوی خا او سرنگ کی نخکاری خا ان قریسی دسو ہاں بیل بیل تعریف ہو کنا شابسی دا غار یو طرف سرے وی یو طرف بندی او سرنگ یو طرف ام کلو وی یو بل طرف ام کلو دا کوات ٹنل ام لی درے دا لکا کوات سرنگ ملکن سرنگ غبار چاری دری کنا یو طرف ام کلو دے او بلیم کلو دے او غار غار یو طرف بندی او بل طرف کلوی اس پوشوی سائنس پکشتا ہاں او مدخلن یا یو سرنگ لولو الی نخامقا اوڑی دوی الی دیتا و ام یجمع زین کی بمراغلی و وسوس آور چی سرنگ و غار خو یو شیر دا دوان بیل بیل یاد کرد راغلی وکن لو اللہ الی نو خامخا اوڑی دوی دیتا و هم یجمعون ستا لخ کر پریدی و اغیطا اوڑی تخ دی و هم یجمعون او دیوی را پندی دون کی پاگی که ددی سا مطلب شو مطلب دا شو که د پینزو کسانو زیوی نو دی پاکی شل زان را زی کئی وی لکت اپت را غلی دی وی خواشی زدی تخ دی و امین همی المیدو کان سم شرمی منافق خا و منهم بیا جرد د نرتوب خبرونه کی منافق د ته بیا د نرتوب خبرونه کی وایر صفات و منهم میل مدوکا دا ټوکی نه جدار شوی دی خا ای شوی دی نو آیاتونه پراغلی و منهم میل مدوکا او باز د دوینا منغه سوګ دی یل مدوکا چې بدنامی تعالی را فیس صدقات په تقسیم د صدقاتو کې فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا پس کچرے ورکڑے شی دوی تر دینا رزون خوشحال شی وَإِنْ لَمْ يُوتُوا او کچرے ورنکڑے شی دوی تا مِنْهَا دینا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ نَاسَابَ دوی غُسَ غُسَا وَمِنْ هُمَا بَازِرَ دوینَ بلا بیمانی وورا وَمِنْ هُمَا بَازِرَ دی منافقانونا منغا سوک دی یلمی زکا چه بدنامی تالرا توان لگئی پتا باندی داغدار کئی تالرا فیس صدقات پر تقسیم دا صدقات کے سمت لب شو دا یلمی زکا دو دیر شم صفت یلمی زکا دو دیر شم صفت تا داغدار کئی بدنامی دی سوئی مڑا خپل پردے پکی کئی سپکی کئی خپل پردے پکی کئی خیرات چوشی پر درس کی نور پلان کے بگی خپل پر دے کوئی پلان کی تو وی الگ غوخه درونه مو کنه او مونږ تاړو دا وینه مونږ جې الگ روجی رته شتو ک نشتا مړه زړیا خپل پر دے پکې ک دا زرب تا نه بدنامي نبی دے سره مې بدنام کړه منافقین به ویل وګورم خپل پر دے پکې ک ان نبی مسلمانان راغلو سبق نبی مسلمانان شو ابو سفیان رضی الله تعالی نو امیر ماویر رضی الله تعالی نو اپا حنین کی میرا تویلو دا حنین واقعہ کی نبیر سلام والا سلسلو خان ورکڑ سی ورکڑ سلسلو خان ورکڑ نا منافقین خپشو منافقین ویلو گورا کنا دا یو اسخر دے و دا یو اوخے دے نا گورا سلسلو خان والا ورکڑ او منگ لئے سمرانکڑ خپل پر دے پا کی کئی کنا منا نا یلمی زکا فی صدقات دا منافق بداکاری چه دے با استاز بدنامی دے با امیر بدنامی وی با غنیمت کی خپل پر دے کئی دغرنگی چرتا پروگرامی نو خپل پر دے پکی کئی یلمی زکا فی صدقات بازی ردوی ناغ سوک دی چه بدنامی تالا را پا تقسیم دا صدقاتو کی او کیفیت اسی کر کئی فا ان او تو منها پس کچر ورکڑی شی دوی تا دینا رزو نو خوشحالش دا 33 صفات کله دنیا سه شی ولا ورکړی شي یعنی غنیمت ولا ورکړی شي دلم پکې سوګي غوري روجي ورکی چې زکور ته یوسه نو بیا سږي خوشاله یراسته جي سره د خو الله ډیر خخو کی دا وګوره ولا مال سپیشل غوري راک چې والا پلان کی خانو کوړه یوسه والا سړی یوسه منا سبا یاد ساده ولا ګرمه راکا پلان کی تیل چو عثمانا گرمو خورے والا ڈکا کچی یوسی امخ کی بورا ویلہ یو تو او کچر ورد نکڑے شی دویتا منہا ردینا ازاہم یسخطون ناسا پا دویوی غصہ غصہ دا یسخطون دا 33 صفت 33 صفت کسون 34 صفت ازاہم یسخطون ناسا پا دویوی غصہ غصہ او که غورے دی والا ورد نکا وی وی وی وی وی وی استاجی بیا مقیل مور دگنی الوار بری تیر کی امیر صاحب مخیلہ بن نور جی گنی بیا بری تیرائی ازام یس خطون ناسا پا دوی غصا غصا بیا غا سلام موانا جی اولاد شی بیا را داوی نا جو استاجی سا خدمت خونیش تا چی سار شما نانا بیا دے تختی وی مرز اڈیا دا گور مونگتے پا کیا روسا ستو نکو پلان کی خان لے غورے ورکو پا تیلے والا ڈکا کا او مونگتے روسا اونو ویرے دا گورے نبی ری سرام تا ویرو خان که نبی علیہ السلام تا اللہ وی که مال غنیمت کی ولی سا حصہ ورکی نو خوشحالی گی او که سا حصہ ولی ورنکی نو بیا ازاهم یسخطون که تش سادر را روانی که نکورتا نو بیا پا لارا با مخیل نورزی گینی الوار بری تیرے بیا غصی ازاهم یسخطون منافق با پخیٹ خوشحالا او پخیٹ خپا لند خبرت دار ہوا تا منافق با پخیٹا خوشحالا او پخیٹا خپا اب اس ملگری جی پخیٹا با خوشحالی او پخیٹا با خپای دا ملگری رستا که منافق دی، دا خو منافقانو صفت دی چې د خېټې په معامله خوشاله او د خېټې په معامله خپه. ډېر کار کار خبرې نه کوم چېرته څوک خپه نه شي. ازام یسخطون ناصاب دوی غصه غصه. اکثر مونږ ته پته خبر راځي بیا وی پلان کې ملګری خپه شو، څوک وی پلان کې خپه شو، مونږ وایو زیره دی خوړو ملګری نه دی چې په خېټه خپه کېږي. مونږ اکثر لاړ شو پروګراماتو له او میلمنو ته خدمت ته ولاړو او هغه پروګرام ختم شي او چې اخره کې وګورو یا لکه څه نشته، مونږ په خپله غار سره راغون کو ته وایو زه چیزو مونږ غصه چر د نران وو نه خپه شو په یو ځای کې چېر پلان کې ځای کې م روټه ونه خوړه نو خپه شو. نه نه ازاوم یس ختم میلمه چې اپارلې شو دا د ټولو نه غټه خبره ده. ستا د استاز عزت جوړ شو، ستا د امیر عزت جوړ شو، ستا د ملګري عزت جوړ شو، د دې نه اړه لوی خبره شته نه. خو منافق دی په خېټه خپه او په خېټه خوشاله خېټه ور. ولو انهم او کچر دا ولو انهم او کچر یقینا دوی رزو خوشاله شوی وی ما پاغ سباندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله د سنه د خپل فضلنا و رسول او پیغمبر د الله د مالک د مالی غنیمتنا الله ورکړي دي د خپل فضلنا. څه مطلب شو؟ مال یې درکړی، اولاد یې درکړی، ورسول هو پیغمبر د الله د سنا د مالی غنیمت نه نه پکار ده ته په دې خوشاله شوی او صبر دې کړی. دا نه چې پلان کې له ډېر او مونږ له لږ. وقالو حسبنا ځینې وایي زمونږ دې غوری کې خوړو غوښه نه وه په دې مونږ ستا نوم لیکلی وو. اکثر دې پروګراماتو کې ملګري خپه شي، یو څو ځینو کې داسې کار وشو چرته زمونږ څه ختم پروګرام یا بل څه نه. اکثر ملګري پکې بار چې روزي نو غوږ کې را پټ وي استاد زمونږ غوره کې خوړو غوښه نه وه مونږ ته یو ستا نوم هم پیری کړی وو که نه مونږ په دې ستا نوم لیکلی وو چې دا به پلان کې تیک دی هلکه خو هېره شوې ده دې که نه بس قسمت کې به دې نه وه نه دې به خپه شي هلکه مه خپه کېږه. ولو انهم او گجر دی ولو انهم او گجر یقینا دی رضو خوشاله شوی ما پانه سباندی آتاهم الله. ګور قران چې دا دومره ګڼ شمیر صفات ذکر کوي نو څه دپاره؟ د دې دپاره که مونږ کې لږ ډېره کمزوري انسانان یو که نه وزړی مونږ کې خپله لږ ډېره کمزوري ابل ما خبره نه کوري مولا سره به اکثر لوټي کله کله پکې مونږ راګیر شو کنه نو دا صفات د کینو ځان نه به وباسي او کنی د کینو سره کې الحمدلله وایا. ولو انهم او کچر دا منافقان رزو خوشاله شوی ما پاغ سباندې آتاهم الله چې ورکړي وي دوی ته الله ورکړي دي دوی ته الله د خپل فضلنا ورسول او پیغمبر د الله د مالی غنیمتنا. وقالو او ویلې وي دوی حسبنا الله کافی دی مونږ لرا الله. سی ویلې مې خپه شوی نه وی غصه شوی نه وی سی ویلی وو حسبنا الله کافی دی مونږ لرا الله که اوس میلو نه شو الله مونږ لرا کافی دی. سیؤتین الله من فضلی سیوتین الله زر دے چی رابکی مونگتا اللہ من فضل دخ بل فضل اللہ ورسول او پیغمبر دا اللہ دا مال غنیمتنا. کدے ویلے وی چی کافر مونگ لران اللہ کو اسے را نکڑل خو بل وقت بیرا کی کن کدے زلی را نکڑل خو بل وقت بیرا کی نو کدا خبر کڑی وا نو دا بولا بہتر وا انا الاللہ راغبون کدا خبر کڑی نو قرآن بولا بیا پریشن نکولو دا خبره اون کړه زکه ولا پریشن کو ان الى الله ان الى الله راغبون یقینا مونږه دی الله تا راغبون شوق لرونکو یا شوق ساتونکو زمونږ چې الله سره مینه ده زمونږ چې پیغمبر سره مینه ده نو هغه د خېټې د پاره نه ده هغه د خېټې د پاره نه ده چې کوم مالی غنیمت میلو شو نو دا الله او دا الله د پیغمبر سره مینه ده او که میلو نه شو نو زموږ دښمنی ده. نه نه دا خبره پرېږده دا خبره هم ته مه کوه چې زموږ استاد سره او امیر سره مینه ده د خېټې په معامله کې او که مونږ د خېټې په خبره خپه کړو نو بس بیا هم امیر هم بدې شي او استاد هم بدې شي بیا نو کدا خبره دوک نو ناکامې ګوره دا خبره مکوا ه په هر سبانی سکو صبر کوا وای که اوس میلو نشوا ها که اوس هم اون خوړې خو بل وخت به وخرو ها بل وخت به وخرو موږ ملګری دې درس کې ناشته نو میناله نو دوی یو ځل دا زوی چې غالبا مرې خرابو نو دوی ویل یاره زه دا رسګولې نه خورم نو دوی هغه دوی پاسې د لاړل نو ماته یو ملګري ویل و یاره پلان کې ملګری خپه شو ما یاره داسې سړی نه دی چې خپه شي یاره زه دا شی نه خورم هغه ما هغه د هغه ایسه اوچته کړه او پرچ کې مې ورکېغوسته بل ورځ چې راغو نو ما ته مې مسای استاد ایسه پرته ده نو هغه ویل یاره جي ما خو وایي زه څه خپه شوی خو نو ما چې یاره زه خو خپه شوم او پاڅېدم بلکې ما خو چې زما مرې ټیک نه ده او یاره زه دا شی نه خورم ما ته که هر څه مې که خورې او که نه خورې خو دا ستا ایسه ده مې دا به خورې نو والله عالم بیا م ورکه چې وې خوړو که چا دی ورکه نه زه نه یم خبر بی او مقصد د خبرې دا دی چې ملګری هغه دی چې دی خېټه څه چې ډېر تکلیفونه مصیبتونه راشي دی به نه خفه کېږي او چې صرف دی په خېټې په معامله خفه شو نه دی دړو د سره ملګری نه دی بیا په ده به ته نور سم لو تړې چې دی په یو غورې روجو خفه کېږي نو په ده به ته نور سم لو تړې پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې انا الالله راغبون زموږ د الله سره مینه بېلالچه ده زمونږ د پیغمبر سره مینه بېلالچه ده زمونږ د استاد او د امیر سره مینه بېلالچه ده دا خبره پکار ده انا الالله راغبون چې لالچ پکې راغو دغه مینه او د سره مینه ده نه یقینا مونږ الالله الله ته راغبون شوق ساتونکي یو نو تر دې پورې چونتیس صفات اختتام ته ورسېدل انشاءالله راتلونکي سبق کې بیا نور صفات بوایو.